Կարենն ունե, ուրախ եմ ողջունել ձեզ ընտանիք հաղորդաշարի տաղավարում եւ առաջինը ինչ կուզեի հարցնել, ինչ ավանդաբար հարցնում եմ մեր հյուրընկալվող ընտանիքներից, ինչպես եք ծանոթացել։ Իմ եւ Կարինի ծանոթությունը ճիշտ ասած պատահական էր։ Պատահական էր հանդիպումը, բայց պարզվեց, որ ես եւ Կարինը ապրում ենք միևնույն թաղամասում եւ բարբերաբար իրար տեսել ենք, բայց չէինք պատկերացնում, որ հետագայում կարող ենք դառնալ ամուսիններ։ Ահա, այդպես էր։ Ուղղակի մի փոքր գաղտնիք բացեմ։ Հաճախակի բոլորը, երբ հարցնում են, քիչ էս փսակում ժամանակն է, մի օր հանկարծակի եկավ, կրկնվեց, բայց ժամանակն է, Վալենտին ասի, ես կփսակվենք մի օր, ժամանակը չի դեռ, ընկերներից մեկը ասի, բա մի լավ աղջիկ կա։ Ասի դե փորձենք, տեսնենք, որտեղ ասես, բա ես ի՞նչ թողում, ասի, բայց ես էլ եմ այդտեղ մնում։ Ու տենց ասի դե մի օր ցույց կտաս։ Ու որ ցույց տվեց, ես անակնկալի չեկա։ Պարզվեց, որ ես ճանաչում եմ այդ աղջիկան, ճիշտ է, մենք բարև չենք տվել իրար, բայց երևի փոխադարձ հայացքներ ենք փոխանակել, բայց չեմ պատկերացի, որ մի օր կարողա եւ ծանոթանանք, շփվենք ու կամաց-կամաց ստեղծվի մեր ես։ Ի վերջո ընտանիք եք կազմել։ Այո, այո։ Այդ ծանոթ եւ անծանոթ աղջիկա հետ։ Այո, այո, տենց պարզվեց։ Իսկ առաջինը Կարեն կհիշեք, ինչն է գրավել ձեզ նունեի մեջ։ Բնականաբար արտաքինից բացի համեստությունը նունեի ինձ առաջին հայացքից շատ տպավորեց ու կամաց-կամաց աստիճանաբար շփվելով, փոխադարձ հայացքներ փոխանակելով, ճանաչելով միմյանց, ստացվեց ճանաչեցիք եւ ստացվեց այնպես, որ երևի մենք ծնվել ենք հենց իրար համար։ Հիմա արդեն ձեր ընտանիքը համարյա 9 տարեկան է, ունեք 2 զավակ եւ բնականաբար ամեն ընտանիք ունենում է երջանկության իր գաղտնիքները։ Ձերը ինչու՞ն է, որ տանը համերաշխություն, երջանկություն տիրի, ի՞նչ սկզբունքներ կան ընտանեկան։ Սկզբանե ասեմ, որ շեշտադրումը ճիշտ արեցիք։ Իսկ թվում է այդ ամեն ինչում գաղտնիքը կա նմանան, որ նախ փողզիչում պետք է լինի ընտանիքում, հանդուրժողականություն։ Իմ կարծիքով, գիտեք, մարդիկ տարբեր են լինում, առհասարակ բնավորությունների անհամատեղելիություն, ապրելակերպ տարբեր եւ այլն, բայց պարզվում է, որ փոխադարձ զիջելով, կոմպրոմիսի գնալով ընտանիքը մեծ հաջողությունների է հասնում։ Դե բնականաբար երեխաները հարստացնում են ընտանիքը, ու ես երեխաների հետ միասին արժևորում ենք, սիրում ենք նունեին։ Կինը շատ է չարչարվում։ Իրականում մեզ երբեմն թվում է, թե տղամարդու գործնա ավելի ծանր, բայց մի փոքր գաղտնիք բացեմ։ Կնոջս աշխատանքի բնույթի հետ կապված նենց ստացվեց, որ ինքը օրվա երկրորդ կեսին միամիս աշխատանքի բերումով միջերին աշխատում էի եւ այդ ամենը, հոգսը, երեխու դասերը սովորացնելը, այդ ամենը արդեն Կարինն զգացել է իր կաշվի վրա։ Հնարավոր չէ, ասենք, ոնց որ այսօր ժամանակակից մեր քաղաքում կամ առհասարականում են, մարդ պիտի պահի մեր երեխան, քանի որ մեր ծնողները հեռու են մեզանից, մենք ենք մեր հոգսով տապակվում։ Նենց ստացվեց, որ ես այդ մի 20 օրը միամիսը ես եղա երեխեքի հետ, ուսում, հաց տալ, ու ես հասկացա, որ կնոջ գործը բավականին ծանր է, իրոք։ Մենք տղամարդիկ երբեմն մեզ ենք արժևորում, կարայք ինչ են անում, երբեմն թեկուս հումորով, բայց պարզեց, որ կանանց գործը բավականին դժվար է, կանայք իրոք, որ կրկնակի երրակի քառակի տասնապատիկ անգամ տղամարդու շատ են չարչարվում ու այդքանով հանդեր չեն տրտնջում։ Հատկապես հիմա, երբ կանանց միամսյակն է, պետք է շեշտենք կնոջ դերը, թե ընտանիքում, թե հասարակության մեջ, հատկապես երբ ձեր կինը աշխատող կին է, իսկ դուք ինչպես հասկացաք, Արեն, ավանդապաշտ եք, բավական ավանդական ընտանիք եք եւ այդպիսին երևի ձեր հայրական ընտանիքն է, հեշտությամբ եք համաձայնել այն փաստին, որ նունեն պետք է համատեղի այդ ամենը եւ աշխատի եւ երեխաների դաստիարակությունը համատեղի, չէ՞ որ կինը նաեւ գրավչությունը պետք է չկորցնի։ Միանշանալ։ Իսկ զբանե ասեմ, երևի բոլոր հայ տղամարդիկ էլ ավելի երիտասարդ տարիքում մենք բոլորս էլ թե ներքին հպարտություն է, թե գոռոզություն է, ոնց է, չեմ կարա ասեմ, մենք մտածում ենք, որ մեր կինը չպետք է աշխատի։ Երևի առանց մտածել ասում ենք դա, բայց դուք ճիշտ ասեցիք, չմտածելու, որ կինը պետք է դուրս գա, շփվի, աշխատի, շարժի մեջ լինի։ Ես դեմ չեմ աշխատելուն կանանց, միանշանակ։ Իսկ ով ասեց, որ կինը պետք է միայն խոհանոցում լինի։ Առանց այն ծանրաբեռնված են կանայք, միանշանակ պետք է աշխատանք, իհարկե։ Դեռ ավելին ես կշարունակեմ Կարինի ասածը, ինքն նրբանկատ է։ Օրինակ, ինք ավելի շատ ուրախանում է, երբ ես խնամված եմ լինում, գեղեցիկ եմ լինում, օրինակ կարող է տղամարդկանց մի մասին դուր չգա, որ իր կինը սիրուն է հագնվում, ընդհակառակը իմ ամուսինը շատ է ուրախանում, որ ես այդ օրը սիրուն եմ լինում ու նույնիսկ նկատողություն անում, որ այդ օրը, ասենք, ինչու՞ չեմ եմ ինձ լավ նայել կամ դու ումից ես պակաս երևի նայել հպարտության երևի ինչ որ մաս է պարունակում իր մեջ որ իմ կինը ինչու պետք է գեղեցիկ չլինի իհարկե կա նման բան ամեն ինչ կա ինչպես որ ձևավորված է հայ տղամարդու մոտ այդ խանդը մի քիչ մեր այդ հայավարի սեփականատեր լինելը այո կա այդ բանը բայց մենք ավելի լուրջ ենք նայում նման հարցերին ավելի առողջ ենք նայում կա չէ՞ այդպես բան առողջ սեր եւ ռոմանտիկ սեր մենք ռոմանտիկ սիրո հետ բավականին ժամանակ առաջ ենք անցել հիմա մենք առողջ սիրով ենք ապրում մեր երեխաներով մեր հոգսով մեր առօրյայով ու ինձ թվում է հասկանում ենք իրար Բնականաբար դուք երեխաների հոգսերը, երեխաների դաստիարակության խնդիրներն էլ եք կիսում, հատկապես երբ կա եւ տղա, եւ աղջիկ, եւ մի քիչ տարբերվում են երեւի նրանց դաստիարակության հարցերը։ Կարինը ավելի շատ խստապահանջ է Ալեքսի նկատմամբ։ Ալեքսը, ինչպես արդեն նկատել ես, մի քիչ չարաճճի է ինքը բնավորությամբ, աղջիկս ավելի նուրբ, ավելի համեստ, իրար լրացնում են, բայց Երևի ինչպես յուրաքանչյուր հայկական ընտանիք մենք էլ փորձում ենք դաստիարակել մեր երեխաներին հայեցի հայրենասեր մեր երեխաները հենց փոքրուց էլ հայրենասիրական երգեր օրինակ ես եւ Կարինն ենք շատ սիրում մեր բալիկներն էլ են սիրում լսում են դա էլ է դաստիարակության մի մաս է կազմում իհարկե հատկապես երբ հայրիկը զինվորական է չի կարող չազդել երեխաների դաստիարակության վրա այդ փաստը միանշանակ կա տես բան կա հատկապես երբ որ մենք աշխարհակղական առումով գտնում ենք նենց տարածաշրջանում, որ երեխան պետք է ծնվի հայրենասեր, ոչ թե դառնա հայրենասեր, իմ կարծիքով։ Դա իմ խորին համոզմունքն է։ Նույնն ճիշտ ասեց, դեռևս Ալեքսը երբ նոր է սկսում խոսալ, մենք Ղարաբաղի եւ Հայաստանի դրոշներն էինք պահում ու սովորացնում ենք հայրենասիրություն, Ղարաբաղի դրոշ, Հայաստանի դրոշ ու հիշում եմ, յարխուշտա սկսեցինք սովորեցնել, մենք ինքներս նենց չի որ լավ պարում ենք, ուղղակի որպեսզի ռազմահայրենասիրական ոգով դաստիարակվեն, այսպես կարելի է ասել։ Համենայն դեպս որոշ արդյունքների մենք հասել ենք։ Կարենն ունի նախորդ մեր ընտանիքը, որ հյուրընկալվել էր մեզ, այսպիսի հարց է ուղղվել մեր հաջորդ ընտանիքին առանց ճանաչելու ով է լինելու։ Նրանք ուզում էին իմանալ ինչքանով են ձեր ընտանեկան սկզբունքները, դաստիարակության սկզբունքները ժառանգվել ձեր հայրական ընտանիքներից, ինչքանով եք դուք նման ձեր ծնողներին։ Շատ հետաքրքիր հարց տվեցի։ Մեր ընտանիքում ասենք հետաքրքիր Փաստ հայրիկս միշտ մեզ սովորեցնում է մայրիկս էլ բայց ավելի շատ հայրիկս հավասարություն երեխաների միջև միշտ ինքը դա շատ սիրում էր ու միշտ էլ մեզ ասում էր ինչ կա պիտի հավասար քույրերի եղբոր միջև հավասար բաժանվի եւ այդ սկզբունքը հիմա էլ մենք է կիրառում մեր ընտանիքում ինչ առնում ենք հավասարապես մեկին ոչ ավել ոչ պակաս քուր եղբոր միջև ջերմությունը սերը հարգանքը ծնողների հարազատների դիմացինի հանդեպ այդ ամենը մեր ընտանիքից է նույնն էլ Կարինի ընտանիքում է նույն ջերմությունը սերը եւ ամուսինս նույնպես այդ ամենը միասին մենք փորձում ենք դեռ նոր ենք սկսում ճիշտ է մենք փորձում ենք բայց անկեղծ ասեմ իր Ալեքսը մի փոքր ավելի շլատ է երևի այլ եթե մանեն լինի օրինակ մտնենք խանութ ինչ որ մի բան փորձենք առնենք ասի բա եղբորս իսկ ինքը այն գլխից հլա իրան ասեմ ամանեն չի ուտում չի սիրում կամ ամանեն սրանից չի սիրում հա Ալեքսը մի փոքր շլատ է բայց ինձ թվում է կամաց-կամաց կձևավորվի դեռ փոքր է համենայն դեպս տարիքային այդ խնդիրն էլ կա աղջիկների եւ տղաների միջեւ այդ պահը մի քիչ ուրիշ է աղջիկները սովորաբար ավելի հոգատար են եղբոր կամ մյուս հարազատների հանդեպ, բայց երևի տարիքի հետ կկարգավորվի։ Հաստատ կկարգավորվի։ Եվ անշուշտ, քանի որ այս ամիսը կանանց է նվիրված, կցանկանայի ձեր մաղթանքը ու եթե հարց ունեք, ձեր հարցը մեր հաջորդ ընտանիքին։ Նախ ես չեմ կարողանում հասկանալ մի ամսակ, որովհետև դա 11 ամսյակա, ասում են, չէ՞, մարտի 8-ից ապրիլի 7, բայց ինձ թվում է գալիս շարունակվում, ապրիլի 7-ից սկսում է գալի մարտի 8, այդ մի ամսյակը երևի տղամարդկանց ցարում, որ մենք պիտի շնչենք, արտաշնչենք, իմ կարծիքով։ Բնականաբար մի քիչ հումորով ասում են, այս տարվանից հանել են մարտի 8-ը որպես միջազգային տոն, փետրվարի 23, բայց դա մեր մեջ արմատավորվել է։ Մենք տեսել ենք, ես հիշում եմ, հայրս ոնց էր։ Թեկուզ փոքրիկ ինչ որ մի ծաղիկ կամ ինչ որ մի ասուվիներ, ինչ որ մի բան նվիրում մայրիկին։ Բնականաբար մենք սովորել ենք, այտենց փորձում ենք շարունակել։ Չգիտեմ ինչքանով է հաջողվում, ամեն դեպքում հայկինը գեղեցիկ է։ Հայկինը խոհեմ է, հայկինը պատերազմ տեսած է, ու հայկինը միշտ պետք է պատերազմի պատրաստ լինի։ Ու ոնց ասում են, որ թիկունքդ ամուր եղավ, կգնաս առաջ։ Մենք պարտավոր ենք հաղթել, ու մեր հաղթանակները պատերազմում մեծ մասը վերագրվում է կանանց։ Կցանկանամ մեր հայ կանանց, մեր մայրերին, մեր քույրերին խաղաղություն, գեղեցկություն, ինչպես կան լինեն ջեր մամուսինների նկատմամբ ավելի սիրառատ։ Կարելի է կանանց մասին, մեր հայ մայրերի մասին այնքան ասել, որ մեզ ռոպեան տարերն ու բարերը փոքրանան։ Շնորհակալություն ձեր ընտանիքին, շարունակական սեր, ջերմություն։ Շնորհակալություն։ Նոնե թող այս միամսյակը, ինչպես Կարենը նշում է, որ ամբողջ տարին է կանանց համար ու կանայք պետք է ամբողջ տարին սիրված ու գնահատված լինեն։ Ես համոզված եմ, որ ձեր ընտանիքում հենց այդպես է, և թող դա շարունակական լինի։ Չտիկ չտիկ մոտայ քեզդամ ծորեն ու գարի, չվախենար չթրչես, ես չեմ ուզում բռնեմ քեզ։ Ծնողներից գլխի վերև թողմի ժպտապատյան արը և բոլորը մեծ ու պստիկ ապրեն անհոգ և երջանիկ։ Եկիլալեն, ողջունում եմ ձեզ և թույլ տվեք մեկնարկելիք կանանց միամսյակի արդիվ շնորհավորել ձեզ։ Եվ անշուշտ չենք կարող չխոսել կնոջ տեղի ու դիրքի մասին հասարակության մեջ և ընտանիքում։ Եվ նշենք նաև, որ տասնամյակների ընթացքում այդ տեղը դերը որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվում, եթե տասնամյակներ առաջկինը միայն ընտանիքում էր և երեխաների հոգսերով էր զբաղվում, օջախի պահապան էր, այսպես ասենք, այժմ կինը համատեղում է մեծ մասամբ այդ ամենը։ Բնականաբար ես միանում եմ ձեր շնորհավորանքին և բարեմաղթանքներին, և կարող եմ ավելացնել, որ մեր կանայք արժանի ոչ թե միամիս լինել ուշադրության կենտրոնում, այլ ամբողջ տարի, որովհետև հենց այդ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, էվոլյուցիայի ընթացքում կինը ձևափոխվել է իր յուրահատկությունների ինքնության հետ կապված, տարբեր դրսևորումներ է ձեռք բերել, և բնականաբար ժամանակակից կինը ոչ թե կարիք ունի, բայց ինքը համենայն դեպս այդպես է ցույց տալիս ժամանակակից պայմաններում, բայց չմոռանանք, որ կնոջ էությունը լինել քնքուշ, լինել երջանիկ, որոնք էլ առաջանում են հենց սիրված լինելուց։ Ուստի այդ ուշադրություն դարձնելը, դրա մեջ եթե մենք ընդգծում ենք սիրված լինելը, բնականաբար ինքը շատ կարևոր գործոն է կնոջ ձևավորման և կայացման համար, որ դարում էլ ապրի այդ կինը, միևնույն է, ինքը միշտ էլ լինելու է ուշադրության և սիրո էպիկենտրոնում, որովհետև հենց կինը, հետագայում ինքը մայրը, փոխանցում է, սովորեցնում է հաջորդ սերնդին, թե ինչ է սերը։ Եվ պատկերացնում եք, եթե կինը ինքը սիրված չլինի, ինքը ինչպես կարող է սովորեցնել իր երեխային սիրել։ Ինքն սա կարևոր հիմք է և սկզբունք է և գործոն է։ Եվ քանի որ սիրո պակասից էլ հետագայում երեխաների խնդիրներն են առաջանում եւ այլն, կնոջ կարելի ասել առաջին առաքելությունը սեր սփրել եւ ընտանիքում եւ շրջապատում, առավելապես երեխաների համար։ Միանշանակ ոչ միայն երեխաների համար, նաեւ ամուսնու համար, համենայն դեպս իր կողակցի համար, եթե ինքը ամուսնու կարգավիճակում էլ չի, համենայն դեպս իր կողակիցն է։ Այնուամենայնիվ այսօր, եթե փորձենք այդ շղթան շարունակել, նակել ստացվելու է, որ ամուր և կայուն հասարակության հիմքը հենց կնոջ ներդրումից է կախված։ Այսինքն հենց սա է կարևոր բաղադրիչը հասարակության զարգացման համար։ Ուստի, եթե կինը սա որպես առաքելություն ասենք, որպես իրավունք ասենք, որպես պատասխանատվություն կամ պարտականություն ասենք, ընդունում է, բնականաբար ինքը սրանով ձևավորվում և փոխանցում է հետագայում։ Իսկ եթե իր մեջ ինքը սա չի ընկալում, առավել ևս, եթե ինքը խնդիրներ ունի, բնականաբար սրանից արդեն ալիքաձև փոխանցվելու ու դժվելու են և իր շրջապատի մարդիկ, և իր ոչ միայն իր անձը, այլ իր շրջապատը ևս։ Կանայք այժմ մասնագիտորեն ինքնարտահայտվելու կարիք էլ ունեն և պետք է հասցնեն համատեղել այդ ամենը։ Կարաչարկեի նշենք ոչ թե կինը կարիք ունի, այլ ցանկություն ունի, սրանք շատ տարբեր բաներ են, որովհետև ժամանակակից կինը ավելի շատ ցանկություն ունի, ինքնադրսևորվելու, կայանալու, ինչու՞ չէ նաև հասարակական ինչ-որ դիրք զբաղեցնելու կամ կարգավիճակ ձեռք բերելու, խոսքը զուտ գործնականի մասին է, որի տակ իհարկե ընկած են հոգեբանական ինքնության առանձնահատկությունները։ Ուստի, երբ այս ցանկությունները չեն իրականանում, բնականաբար կնոջ հոգեբանության մեջ դրսևորվում են ինչ-որ փոփոխություններ, որոնք այս կամ այն ձևով միևնույն է ազդելու են թե իր անձի ձևավորման կայանալու վրա, թե շրջապատի, ասենք գործնական հարաբերություններում, ներընտանական հարաբերություններում, իր բարեկամների հետ հարաբերություններում, այսինքն այստեղ կարևոր է կնոջ ցանկությունների արտահայտումը եւ դրսեւորումը, բայց այստեղ կա մի կարևոր հարց. Իսկ կինը արդյոք միշտ է իմանում, թե ինքը ինչ է ուզում եւ տվյալ պահին իր ցանկությունը ո՞րն է, որովհետև շատ հաճախ մենք մեր աշխատանքում առնչվում ենք այդ իրականության հետ, երբ կինը շփոթվել է ինքը իր ցանկությունների մեջ, եւ այդ ցանկությունների խճճվածությունից է հետագայում այս կամ այն սխալ քայլերը, այս կամ այն բացական դրսևորումներն են արտահայտվում, ուստի այստեղ շատ կարևոր է առանձնացնել նախ կնոջ ցանկությունները առանձին այն կատեգորիայով, թե ո՞րն են իրականացնելու ցանկությունները, իրանից կախված ցանկությունները, այնուհետև ժամանակի առումով տեսնենք ցանկություններից ո՞րն են այսօրվան ժամանակահատվածին համապատասխանում, իսկ որոնք են, որ հեռանկարային են, այսինքն սրանք շատ կարևոր են, որպեսզի կինը իրեն լիարժեք այսօր զգա եւ իրեն կայացած զգա, ինչու՞ չէ նաեւ կարողանա դրանք իրականացնել եւ ինքնադրսեւորվել։